kontaktując się z wybranym punktem szczepień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 29 czerwca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O sposobach walki z ewentualną czwartą falą pandemii mówili premier i minister zdrowia. Za chwilę relacja naszej reporterki. Dziś poznamy ostatnich ćwierćfinalistów Euro. Anglicy zagrają z Niemcami, a Szwedzi z Ukraińcami. Z kolei miłośników wrażeń z wyższej półki, także cenowej, zaprasza londyński dom aukcyjny. Można kupić obrazy Warhola czy Kandinskiego. O odbudowie służby zdrowia, zabezpieczeniach przed kolejną falą zakażeń i przygotowaniach do ewentualnego wzrostu liczby chorych mówili w kancelarii premiera szef rządu Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Na miejscu jest Aneta Pawłowska-Krać. Aneto, na co w walce z koronawirusem zwracana jest teraz uwaga? Przede wszystkim profilaktyka. W profilaktyce ważne są oczywiście szczepienia, ale też nasz ogólny stan zdrowia. Dlatego już od środy ma być łatwiejszy dostęp do specjalistów. O tym mówił premier Mateusz Morawiecki. Od 1 lipca znosimy wszelkie limity przyjęć do specjalistów i to będzie standard, który wdrażamy. Będziemy starali się rozładowywać kolejki, skracać te kolejki przede wszystkim. To mogę na początek przynajmniej obiecać. To samo dotyczy powszechnego dostępu do diagnostyki i do profilaktyki. Zarówno premier, jak i minister zdrowia zwracali uwagę, że pomimo niskiej liczby nowych zakażeń, ciągle zagrożenie kolejną falą epidemii jest realne. Adam Niedzielski mówił, że aby do tego nie dopuścić, ważna jest prewencja, czyli szczepienia, wzmacnianie laboratoriów, a także śledztwa epidemiczne. Kiedy nie mamy dużej liczby zakażeń nowych w kraju, pozwala, żeby służby sanitarne bardzo koncentrowały się na poszczególnych ogniskach, żeby to śledztwo epidemiczne, wychwytywanie potencjalnych kontaktów, kanałów transmisji było robione z wielką atencją. Minister zdrowia mówił też o przygotowaniach do ewentualnej kolejnej fali zakażeń. Zwracał uwagę, że na tę okoliczność gotowe będą zarówno kadry, jak i infrastruktura. Aneta Pawłowska-Krać, dziękujemy za relację. O konieczności pielęgnowania pamięci o naszych dziejach i wybitnych Polakach mówił szef Instytutu Pamięci Narodowej na uroczystości wręczenia nagród Kustosz Pamięci Narodowej. Jarosław Szarek podziękował też laureatom za ich pracę. Kustosz Pamięci Narodowej ma już 20 lat. 20 lat państwo nie tylko opowiadacie o naszych dziejach, ale niesiecie te dzieje dalej. Ile takich historii możemy przytoczyć z naszych dziejów? Historii tragicznych, dramatycznych, ale też historii zwycięskich. Nagroda Kustosz Pamięci Narodowej przyznawana jest osobom, instytucjom i organizacjom społecznym za szczególny udział w upamiętnianiu historii Polski w latach 39-89. Dziś poznamy ostatnich ćwierćfinalistów Euro 2020. Na miejsce w najlepszej ósemce na Wembley Anglicy powalczą z Niemcami. Były pomocnik reprezentacji Polski Ryszard Tarasiewicz nie potrafi wskazać faworyta tego spotkania. Tu jest naprawdę wynik sprawą otwartą, bo Niemcy na dużych imprezach, i to już nieraz pokazali, że nie najlepiej może w fazie grupowej wyglądają, a później to jest tylko jeden mecz i z meczu na mecz grają coraz lepiej, tak samo jak i Anglicy. Z kolei w Glasgow Szwecja zmierzy się z Ukrainą. Czy zdaniem piłkarza Łukasza Gikiewicza w ćwierćfinale zobaczymy dwie drużyny, które rywalizowały w polskiej grupie. W poniedziałek w najlepszej ósemce zameldowali się Hiszpanie. No myślę, że nie. Myślę, że Ukraina lepsza. Toporny futbol szwedzki, czekanie, oddanie piłki dla przeciwnika i kontry na nas, to wystarczyło. Myślę, że na Ukraińców to nie wystarczy i Ukraina przejdzie do 1/4 finału. Początek meczu Szwecja-Ukraina o 21:00. Gwałtownie spada poziom wody w Biebrzy z powodu ostatnich upałów i niewielkich opadów deszczu. Już teraz poziom rzeki jest bardzo niski, a to dopiero początek lata, mówi dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego Artur Wiatr. W wielu miejscach na terenie parku mamy już bardzo wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Jest sucho, szczególnie w lasach, w borach sosnowych. Także ta zima, która była obfita w śnieg, spowodowała, że rzeczywiście na przedwiośnie wyglądało to dosyć optymistycznie. Natomiast potem w miarę upływu czasu i wody sytuacja w wielu miejscach w parku wyglądała bardzo różnie. Susza bardzo realnie zagląda nam w naszą codzienność. Przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poziom wody w Biebrzy jest określany jako strefa stanów niskich. W ciągu ostatnich 3 dni poziom spadł o 4 cm. Prace Edgara Dega, Andiego Warhola i Wasilija Kandinskiego można dziś kupić w londyńskim domu aukcyjnym Sotheby's. Uwagę kolekcjonerów przyciąga zwłaszcza praca tego ostatniego, Tension Calme.

się do swoich myśli. Cały jest ciebie, cały blask, o tak. Powoli zamknę w sobie przyszłość, pytając ciebie raz po raz. O nie, czy warto było szaleć tak przez całe życie? Czy warto było spalać się jak ja? Czy warto było kochać tak aż do bólu? Czy mogę odejść sobie już bez żalu? Nie! Minut po godzinie 14 słuchają Państwo audycji Trójka do trzeciej. Przed chwilą serwis informacyjny i prognoza pogody i o nowych technologiach, jak się mają właśnie do prognozowania pogody. O tym powiemy już za kilka chwil później. Z głośnika usłyszą Państwo o tym, że austriaccy naukowcy stworzyli nowy typ głośnika. Co to za głośnik i jakie będzie miał znaczenie, jak będzie działał? O tym za kilkanaście minut. A jak słyszeliśmy w prognozie pogody, upały nie odpuszczają, do tego gwałtowne burze, także z porywistym wiatrem. No właśnie, taka pogoda też sprzyja nasilaniu się chorób kardiologicznych. Jak się mają upały do tychże schorzeń, o tym powiemy w naszym cyklu Kierunek Długowieczności, jeszcze przed 15. I oczywiście przez cały ten czas wsłuchujemy się nie tylko w ciekawe, mam nadzieję, tematy, ale także w muzykę, tak jak teraz. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me. islandzkie Kaleo na ochłodę. No niech będzie przed tymi upałami, gwałtownymi burzami, które prognozowane są także w tym tygodniu. Mówiliśmy o nowych technologiach i o filmie, ale mówiliśmy także o deepfake'ach i o tym, co związane właśnie, co niesie także i rozwój technologiczny. Pan Jurek z Radomyśla Wielkiego dodaje z obwodnicą dziś mailowo, wspominając, kiedyś kupiłem fałszywe wideo. Miał być Rambo, a było... Ech, szkoda gadać. To podejrzewam, że tak jak w cyklu satyrycznym Trójki przed laty, Paramount Pictures, kulisy srebrnego ekranu, dopytałbym jeszcze, a momenty były, ale dobra, było to wiele lat temu, więc może pan tego nie pamiętać. Chociaż z drugiej strony się tak człowiekowi coś przypomni, że miał być Rambo, a tu no proszę. Na ochłodę teraz, bardzo proszę, na mróz, na mróz. Thank you. 21 minut po godzinie 14. Happy Set za nami. O nowinkach technologicznych w filmie już mówiliśmy. Za kilka chwil o nowościach w dziale audio, a tymczasem... W labiryncie nowych technologii. O pogodzie i o prognozowaniu, bo pogoda, no co tu dużo mówić, kluczowa w czasie planowania letniego wypoczynku, a prognozy są coraz bardziej precyzyjne, choć daleko nam jeszcze do 100% sprawdzalności. Jak dzisiaj tworzy się prognozy i jakie nowe technologie pomagają synoptykom, o tym w najnowszym odcinku naszego cyklu. Już teraz Piotr Firan. Po pierwsze, sztuczna inteligencja. Algorytmy na podstawie zbieranych danych tu i teraz, ale także tych z przeszłości, tworzą modele, które są precyzyjne bardziej niż kiedykolwiek. Bez wątpienia pozwala sprawniej przewidywać warunki atmosferyczne i to zarówno w skali globalnej, jak i w skali lokalnej. Dr Maciej Kawecki, Instytut LEMA. I ta nowa meteorologia zakłada odejście od przeprowadzenia skomplikowanych obliczeń zjawisk fizycznych na rzecz szeroko zakrojonej analityki historycznej. Odpowiednio wyszkolona sztuczna inteligencja będzie w stanie sprawniej poradzić sobie z przewidywaniem zmian pogodowych niż zespoły korzystające z tradycyjnych metod. Aby udowodnić potencjał tej technologii, naukowcy opracowali nowy model pogodowy bazujący na danych atmosferycznych zebranych przez stacje pogodowe na przestrzeni ostatnich 40 lat. Działania algorytmów jednak nie wystarczy. Potrzebne są dane. Od wielu lat stosowane są radary meteorologiczne. Przypadkowo odkryliśmy... Mateusz Barczyk, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Że mogą służyć właśnie mierzeniu pogody. Wcześniej służyły oczywiście bardziej do celów militarnych, bo podobnie działają. Wykrywają one struktury opadowe w promieniu 250 km. Dane przekazywane przez te urządzenia są bardzo dokładne. Podczas pełnienia takiego skanowania potrafimy odtworzyć trójwymiarowy niemal obraz atmosfery właśnie w rejonie, którego zasięg radaru obejmuje. Stosunkowo od niedawna w Polsce korzysta się z radarów podwójnej polaryzacji. Emitowane są jednocześnie dwie fale radiowe, które są względem siebie ułożone prostopadle. Dzięki temu możemy mierzyć nie tylko obecność obiektów, które odbijają fale. Dla nas są to kropelki wody, płatki śniegu czy ziarna gradowe, ale możemy też ocenić ich kształt, czyli rozmiary, wysokość względem szerokości. Dzięki temu również możemy lepiej identyfikować typ opadu, natężenie i inne zjawiska towarzyszące. Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwoli szybciej tworzyć modele pogodowe. Naukowcy będą mogli na przykład błyskawicznie opracować wiele scenariuszy przejścia huraganu i lepiej przygotować się na jego uderzenie. Nie wszystko jednak udaje się przewidzieć za pomocą algorytmów. Burze, one uciekają troszeczkę tym obliczeniom. To, że te aplikacje pokazują nam, że ta burza będzie, to rzeczywiście jest jakiś znak. Bardzo często może się okazać tak, że obszar zostanie źle przewidziany i w tym momencie możemy troszeczkę zostać wystawieni do wiatru. W tym przypadku warto korzystać z wieloletnich doświadczeń i oprócz wiedzy ważna jest też intuicja, której sztuczna inteligencja nie posiada. Możemy tutaj statystycznie powiedzieć, że w takich górach burze pojawiają się 2-3 godziny wcześniej niż na nizinach. Taka troszeczkę wiedza z doświadczenia, myślę, że każdemu z nas się by przydała, planując wycieczki w góry. To, co widzimy w aplikacjach na naszych smartfonach, to efekt działania wielu urządzeń, które przekazują dane do centrów analitycznych i na tej podstawie wiemy, jak mniej więcej będzie kształtować się pogoda. Internet piątej generacji będzie miał również ogromne zastosowanie, łącząc urządzenia na całym świecie. Układ satelitarny, to co dzieje się dzisiaj z podbojem kosmosu, ma również wpływ na przewidywanie pogód. Natomiast spośród tych wszystkich obszarów bez wątpienia takim bardzo silnie rozwijającym się jest właśnie sztuczna inteligencja. Naukowcy liczą na to, że trenowanie sztucznej inteligencji i uzupełnianie danych w przyszłości zauważalnie przyspieszy generowanie prognoz i znacząco wpłynie na ich sprawdzalność. No a przecież wiemy, że dokładniejsze prognozy pogody mogą pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi na wiele sposobów. Planowanie wykorzystania nadwyżek energii ze słońca może też w znaczny sposób przyczynić się do ograniczenia emisji dwutlenku węgla powstającego ze spalania paliw kopalnych. Doskonale poruszający się po labiryncie nowych technologii, jak zwykle po nowinkach dotyczących dziś prognozowania pogody, prowadził nas Piotr Firan. Ciąg dalszy jeszcze w tym tygodniu. Number 9536, my area code. 2242, that's my bank pass. 3632, that's the SIM for my phone. 5221, that's my passport number. D35, that's my tax code. 47 Jimmy hashtag, that's my eBay password. And 1445, that's the budget for this song. This is the system that I live in, and it's been here so very long. And this system is made for someone, but is this where I belong? Results. 520 cash in my bank. 32, 34, that's my jean size. And 54 likes on my Facebook post. This is a system that I live in, and it's been here so f***ing long. Zrobił głośniej i bardzo dobrze, że pan zrobił głośniej i bardzo dobrze. Za chwilę o tych głośnikach niezwykłych pana ta tematyka zainteresowała, o tym powiemy za chwilę. Ten głośnik wynaleziony przez austriackich naukowców ma działać jak zwykły głośnik, tylko że zupełnie nie. Próbka tego, jak może dźwięk przestrzennie pojawiać się już teraz. Czy chcesz?

Każda bariera dla dźwięku to poważne utrudnienie. W przypadku naszego głośnika ekran nie jest problemem, mówi Mario Schwartz, specjalista do spraw akustyki. Tutaj mamy do czynienia z nietypową dla tradycyjnych głośników sytuacją. Gdy tradycyjne głośniki, dzięki zasadom elektrodynamiki, wykorzystują membranę do generowania fal dźwiękowych, tak nasz podekranowy głośnik jako membranę wykorzystuje wyświetlacz OLED. Ekrany tego typu po przeniesieniu przetwornika do głośnika mogą być tylko cienkim elementem wytwarzającym finalnie fale dźwiękowe. Zasada ta nie funkcjonuje jednak przy wyświetlaczach starszej generacji, tych LED-owych. Warto również dodać, że głośnik podekranowy jest głośniejszy od tradycyjnego. Tak na przykład brzmi tradycyjny głośnik. A tak brzmi sprzęt, gdy dźwięk wyślemy do naszego głośnika. Co ciekawe, głośniki podekranowe w podstawowych parametrach nie różnią się niczym od swoich poprzedników. Zajmują porównywalnie tyle samo miejsca oraz zużywają podobną ilość energii, mówi Maria Leiter ze Sound Solution. Tak jak tradycyjne głośniki, również ten nasz dostarcza dźwięk w jakości stereo. Jedyny problem polega na tym, że aby móc to zrobić w jak najlepszy sposób, musi być umiejscowiony poniżej środka wyświetlacza. A to na razie jest mało prawdopodobne, bowiem przestrzeń ta jest zwykle zarezerwowana dla baterii. Problem ten znika w przypadku tabletów. Mimo trudności wierzymy, że nasz wynalazek uda się wprowadzić w życie, bowiem może on zmienić nie tylko słuchanie muzyki, lecz także pisanie na ekranie dotykowym, bowiem potrafi on symulować nacisk na ekran poprzez sprzężenie zwrotne. Tym zastosowaniem zainteresował się już nawet chiński producent telefonów i rozpoczęliśmy już z nim wstępne negocjacje. Jeśli wszystko się dobrze powiedzie, głośniki podekranowe we flagowych modelach telefonów mogą pojawić się już za 2 lata. No a technologia już teraz jest opłacalna, bo koszt głośnika nowej generacji to tylko 1,5 ceny zwykłego głośnika. Nie wiem, czy Państwo uchwycili to na początku tego, o czym mówiliśmy przy głośnikach właśnie. Z głośnika popłynęły słowa naukowców. Zresztą człowiek uczy się całe życie, tego nie wiedziałem, ale skoro naukowcy doszli do takich wniosków, to okej. Dźwięk z telefonu zawsze do któregoś ucha trafia bardziej.

upały. A upały to zły czas dla osób cierpiących na dolegliwości kardiologiczne, między innymi na nadciśnienie tętnicze. Tym tematem zajęli się dziś Krzysztof Łoniewski i kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Oczywiście jest to bardzo istotne, żeby osoby, które mają jakiekolwiek problemy kardiologiczne, szczególnie w takie dni jak dzisiejszy, gdzie mamy powyżej 30 stopni za oknem, no te osoby muszą zwracać uwagę na to przede wszystkim, żeby przyjmować odpowiednią ilość płynu. I to nie tylko z tego względu, że już naturalnie tracimy więcej płynu z potem, czy nawet oddychając, ta ilość płynów jest zdecydowanie większa, ale też to trzeba podkreślić, osoby z chorobami kardiologicznymi przyjmują często wiele leków, które poprzez swoje działanie zwiększają wydalanie wody, wydalanie płynów, no i właśnie mogą doprowadzić do szybszego odwodnienia. Czy to jest jedyny problem, jeżeli chodzi o odwodnienie i słońce operujące mocno? Najbardziej oczywiste, ale jakby spektrum chorób kardiologicznych jest bardzo szerokie i trudno tutaj mówić po kolei o każdych chorobach, ale no osoby, które mają naciśnienie tętnicze czy niewydolność serca, no taka pogoda może właśnie przez tą szybszą utratę płynów może spowodować, że leki, które do tej pory przyjmowaliśmy, mogą być nieskuteczne lub mogą pojawić się działania niepożądane, a co za tym idzie, no mogą przysporzyć dodatkowych problemów, no wymagających spotkania z lekarzem. Czy to jest tak, że słońce generalnie ma destrukcyjny wpływ na nas, a zwłaszcza na tak zwanych sercowców? To nie mówmy o słońcu, mówmy raczej o wysokich temperaturach. To są osoby, które oczywiście patrząc na populację, o której mówimy, są to osoby starsze, bardzo często żyjące samotnie i rzeczywiście takie wysokie temperatury no, niekorzystnie wpływają na ich samopoczucie. Te osoby bardzo często mają problemy z poruszaniem, co właśnie gdzieś w ten ciąg zdarzeń może doprowadzić do tego, że to ryzyko hospitalizacja, nawet zgonu jest zwiększone i mamy dane literaturowe z dużych takich rejestrów międzynarodowych, które wskazują, że rzeczywiście w takich bardzo gorących dni ilość hospitalizacji u pacjentów właśnie kardiologicznych nam znacznie wzrasta. Powiedział Pan o tym, że tym najważniejszym problemem jest oczywiście odwodnienie w przypadku osób z dolegliwościami kardiologicznymi. Ile powinny tych płynów te osoby przyjmować w takie upalne dni? Znaczy najbardziej rozsądnym to jest przyjmowanie, to jest osobniczo zmienne, ale to jeśli przyjmiemy sobie, że te 3 litry płynów przyjmowanych w ciągu doby, to jest to adekwatne, oczywiście zakładając, że pacjent nie przyjmuje leków moczopędnych, które dodatkowo zwiększają utratę płynów, to taka ilość 3 litry, czyli 2 takie typowe butelki, 1,5-litrowe wody powinny być wystarczające, ale zwróćmy uwagę, że no, woda jest tym najlepszym płynem, który powinniśmy przyjmować. Powinniśmy unikać słodkich napojów, napojów gazowanych. A szczypta soli? Szczypta soli oczywiście, no to mówimy już idąc w kierunku tego naturalnego izotoniku. Tylko chciałbym zwrócić uwagę, że nie każdy pacjent kardiologiczny może sobie dosalać tą wodę, czyli powodować, że ona na dłużej zostaje w organizmie. To należy skonsultować zawsze ze swoim lekarzem prowadzącym, czy takie domowe izotoniki są akurat wskazane w danym schorzeniu kardiologicznym. Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej i kardiolog profesor Marek Postuła z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego o tym, jak upały wpływają na nasze zdrowie. Szczególnie bierzemy pod uwagę te schorzenia kardiologiczne. Tymczasem Instytut Meteo przestrzega przed powrotem dolegliwych upałów na północy kraju. Możliwe także burze. To na południu, a temperatura powyżej 30 stopni w ciągu najbliższych dni, głównie w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i lubuskim. A zatem uważajmy. To Trójka za 10 minut 15. złe i te super. Już prawie do usłyszenia, ale wcześniej kącik poezji własnej, czyli słuchacza Janka Wierszoklety, rymowanka. Iga wygrała, trawa doskonała, słońce świeci niedługo do trzeci. No i niedługo też na kortach trawiastych tegorocznego Wimbledonu pojawi się Hubert Hurkacz, więc proszę uważnie nasłuchiwać i głośno dopingować. Audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz, przygotowała Monika Suszek, a w imieniu naszej uśmiechniętej drużyny za uwagę dziękuję Piotr Łodej. Za 5 minut z niewielkim wąsem o 15 serwis, potem popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Pięknie dziękujemy za wszystkie sygnały, dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Do jutra.